ना तुम झूठा समझो जाना, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना, हो आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका जाने दो। चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका जाने दो। मेरी तकदीर दिल में किसका थी, आंखों में तस्वीर किसकी है सनम। छोड़ो छोड़ो हाँ, जानो तेरी जान, झूठी है हर बात, झूठी हर कसम। ओ झूठा हो या सच्चा हो जाने सारा जमाना, हो आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। चलो जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका जाने दो। चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका जाने दो। समझो मेरा प्यार खुदा के लिए, समझ गई अब छोड़ो ज्यादा बातें बनाना। ओ आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका।